بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندليا ندرس يتو يا السيرة النبوية وبتي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري غفر الله له ورحمه. سرية أبي عامر الأشعري رضي الله عنه. كيكوسي أبو عامر الأشعري رضي الله عنه بيلكون يا عمياك أبو موسى، صحابي جليل، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: فأرسل عليه الصلاة والسلام لهذه الفرقة أبا عامر الأشعرية في جماعة فأرسل عليه الصلاة والسلام لهذه الفرقة كتومة أو كبليكا متومة عليه الصلاة والسلام وأجيل يكون لهيك كليشوك أوطاس سيمي أوطاس هناك يكون لي جواتو كليشوكوا كيكوكاتك سيهمو يا أوطاس. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapeleka jeshi au kikosi cha jeshi kuwapelekea watu hao ambacho kiliongozwa na Abu Amir al-Ash'ari. Fa arsala alayhi salatu wassalam li hadhihi al-firqati Aba Amir al-Ash'ariya. Mtume alayhi salatu wassalam alimtuma kwa ajili ya kikundi hiki kilichoko huko Autas, Abu Amir al-Ash'ari, fi jama'atin, pamoja na kundi la watu. Minhum Abu Musa al-Ash'ari, miongoni mwao yuko Abu Musa al-Ash'ari. Fasara ilayhim wa baddadahu, akawaendea wao na akawatawanya au akawatapanya. Wa baddadahu, akawatapanya yani akawatawanya, kwenda kwao akalitawanya kundi lao. وظفر بما بقي معهم من الغنائم, لا اكازيطا زلزبكيا كواو او pamoja na wao katika ngawira, akazipata ngawira zilizobakia pamoja nao, walikuwa na mali bado wanazo. Sasa hawa waislamu walipokwenda wakazipata ngawira zile. وظفر بما بقي معهم من الغنائم, wakazipata akazipata zilizobakia pamoja na wao katika ngawira. وقد استشهد أبو عامر رضي الله عنه في هذه الغزوة, نالك فشهيدي أبو عامر, أبو عامر نالك فشهيدي كتك في تهيفي اليواوى أبو عامر رضي الله عنه. وخلف على الغزاة, أكم فني خليفة وبيجناجي ابن أخيه أبا موسى رضي الله عنه, أكم فني خليفة أبو موسى الأشعري ambaye ni mtoto wa ndugu yake. Wa khalafa ala al-ghuzati, na akamfanya khalifa juu ya wapiganaji. Ibn akhihi, mtoto wa ndugu yake, Aba Musa, ambaye ni Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Faraja'a dhafiran, akarudi Abu Musa hali yakuwa ni mwenye kushinda. Mansuran, hali yakuwa ni mwenye kunusuriwa. Faraja'a dhafiran mansura, akarejea hali ya kuwa ni mwenye kushinda na hali ya kuwa ni mwenye kunusuriwa, akapata ushindi katika sehemu hii ya Autas. Hapa pana maelezo machache tu kwa mistari hiyo minne au mitatu kuhusiana na Autas, kwa sababu maelezo mengi yalishaelezwa kwenye sehemu iliyopita. Kama tulivyoona hapo sehemu ya mwisho, anasema ammal mushrikuna fatafarraqu thalatha firaq, فرقة لحقت بالطائف, وفرقة لحقت بنخلة, وفرقة عسكرت بأوطاس. ما كيكون لكينجيني كيلي بيجا كامبي كتك سيمي أوطاس Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akapeleka wapelekea kikundi hiki, akampeleka Abu Amir al-Ash'ari akiwa pamoja na kundi la masahaba, miongoni mwao alikuwepo Abu Musa al-Ash'ari. Tayyib, ghazwatu Taif, vita vya Taif. Baada ya Hunain na Autas na vita vya Taif. Taif ni mji katika miji iliyokuwa karibu na Makka, lakini mji uko milimani, hali ya hewa yake inafanana kidogo na miji ya Afrika kwa sababu ya milima iliyoko huko na chemchemi za maji. Ghazwatu Taif, wasara alayhi salatu wassalamu biman ma'ahu ila Taif. Alikwenda Mtume alayhi salatu wassalam, alikuwa leo pamoja naye kwenda Taif. Liyujhiza ala baqiyati hayati Thaqif, kwa ajili ya kuwamaliza waliobaki hai katika kabila la Thaqif, kwa ajili ya kuwamaliza waliobaki hai katika kabila la Thaqif. Wasara alayhi salatu wassalam, na alikwenda Mtume alayhi salatu wassalam biman ma'ahu, na walio pamoja na yeye, ila Taif, kwenda Taif. Liyujihiza, kwa ajili ya kuwamaliza, ala baqiyati hayati Thaqif, waliobakia hai katika kabila la Thaqif. Watu wa kabila la Thaqif unaishi Taif. Waman tajamma ma'ahum min hawazin, na wale waliokusanyika pamoja na wao miongoni mwa watu wa kabila la Hawazin. Kwa akawakusudia watu wa Thaqif, yani kabila la Thaqif, na wale waliungana pamoja na wao katika kabila la Hawazin, watu wa kabila la Hawazin. Wajaala ala muqaddimatihi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, na akamfanya kwenye sehemu ya mbele ya jeshi, akamweka sehemu ya mbele ya jeshi, akamweka Khalid ibn al-Walid katika sehemu ya mbele ya jeshi. Akamwambia Khalid, tangulia na kikosi chako kitakuwa cha mbele. Wa marra alayhi salatu wassalam bihisnin li Malik ibn Auf an-Nasr, na Mtume alayhi salatu wassalam akaipitia ngome. Hisni manake ni ngome, na wingi wake ni husun. Kwa hiyo akaipitia ngome ya Malik ibn Auf an-Nasr, fa amara bihadmihi, akaamrisha kuvunjwa kwake, sema hii ngome ivunjeni. Wamarra bibustanin lirajulin min Thaqif, na waliipitia bustani ya mtu mmoja katika kabila la Thaqif. Qad tamannaa fihi, amejihami katika bustani hiyo. Qad tamannaa fihi, amejihami katika bustani hiyo. Alipita kwenye shamba, kwenye bustani, kusema bustani ni shamba kama la mitende na mizabibu na vinginevyo. Huyo mwenyewe kunani ya bustani yake, amejihami huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalipitia, akapitia bustani hiyo ya mtu mmoja wa kabila la Thaqif ambaye amejihami humo. Fa arsala ilayhi, akapeleka ujumbe kwake, anikhruj, kwamba toka, toka wewe mwenye bustani hii, wa illa harraqna alayka bustanak, na usipotoka tutalitia moto, tutaitia moto bustani yako. Fa arsala ilayhi anikhruj, peleka ujumbe kwake kwamba toka, wa illa, na usipotoka, harraqna alayka bustanak, tutaitia moto bustani yako. Famtana ar-rajulu, akakataa, akajizuia, akataka kutoka pale. Faamara alayhi salatu wassalam biharqihi, Mtume alayhi salatu wassalam akamrisha kuchoma hiyo bustani, utiwa moto. Walamma wasala almuslimuna ila Taif, yote haya ni kwa sababu ya uadui mkubwa waliofanya watu hawa dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa ndio mwanzo pia waliompiga mawe Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakamjeruhi, kumwaga damu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walamma wasala almuslimuna ila Taif, wakati walipofika Waislamu kwa huko Taif, wajadu al-a'daa qad tahassanu bihi, waliwakuta maadui wamejiwekea ngome katika mji wa Taif, wameweka ngome. Tahassanu bihi, wameweka ngome. Waadkhalu ma'ahum quta sanatihim, na wakaingiza pamoja na wao chakula cha mwaka wao, mwaka mzima. wamekusanya chakula cha mwaka wakakiingiza ndani wakaweka katika maghala yao wakaweka ngome yao wakafunga milango na mageti ya ngome ile wakawa wako humu ndani kwa maana wamekimbia wakajihami ndani ya ngome yao waadkhalu na wakaingiza mahum pamoja na wao kuta sanatihim chakula cha mwaka wao faaskara almuslimuna qariba alhisni wakapiga kambi waislamu karibu na ile ngome kwa kambi ya waislamu iko pale karibu faramahum almushrikuna binnabli ramyan shadida washirikina wakawapiga wao kwa mishale kuwapiga sana ikawa huko ndani kuna kitu narusha mishale mingi sana hatta usiba minhum kathirun bijirahati mpaka wakajeruhiwa katika hao waislamu wengi kwa majeraha mengi kuna waislamu wengi walipata na majeraha kwa sababu ya mishale ilikuwa inaipiga wale maadui minhum miongoni mwa hao katika hao waliojeruhiwa Abdullah ibn Abi Bakr ni Abdullah mtoto wa Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhuma pia alijeruhiwa waqatta walahu jurhuhu na lilimsumbua yeye jeraha lake hatta amatahu fi khilafati abihi mpaka likamuua katika ukhalifa wa baba yake katika wakati wa ukhalifa wa baba yake akafariki Abdullah jeraha ilikuwa linamsumbua jeraha lile mpaka likamuua fi khilafati abihi katika wakati wa ukhalifa wa baba yake wa minhum na miongoni mwa hao waliojeruhiwa Abu Sufyan ibn Harb ni Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu anhu qufiat aynuhu lilitobolewa jicho lake moja lilitobolewa waqad mata bil jirahati 12 rajulan min al muslimin na walikufa kwa sababu ya majeraha watu 12 katika Uislamu na watu 12 walikufa katika Uislamu kwa sababu ya majeraha yaliyowapata na walamma raa rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al'adu mutamakkinu min ramihim wakati mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alipoona kwamba maadui wamemakinika au ni wenye kumakinika min ramihim kutokana kutupa kwao vyembe au kutupa kwao mishale irtafa ila mahali masjidi Taif alipanda kwenye mahali pa msikiti wa Taif al-an msikiti wa Taif ambao uko sasa masjidi ibn Abbas iko njiani kabisa pale mahali alipozikwa sahaba Abdullah ibn Abbas sasa hivi ni mtaani kabisa barabarani na jirani pale msikiti irtafa ila mahali masjidi Taif al-an alipanda sehemu ya juu na kweli kwenye sehemu kwenye kijimlima alipanda kwenye sehemu ya juu ya msikiti wa Taif hivi sasa wadharaba li ummi Salama wa Zainab qubbatayn hunak na akamjengea ummu Salama na Zainab mahema mawili hapo kwa zake alikuwa nao mtume swalla Allahu alayhi wasallam ummu Salama na Zainab wastamarra al-hiswaru 18 yawma na kuliendelea kuwazingira kwa siku 18 waliwazingira pale waislamu kwa siku 18 kana fiha alikuwa katika siku hizo 18 yunadi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ananadi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bilbiraz kupambana kwamba atoke mtu tupambane falam yujibu ahad hakumjibu yeye mtu yoyote watu wote wamekaa kimya tokeni tupambane tufanye mubaraza kimya wanaogopa wanadahu Abdu Yalil adhimu thaqif akamuita yeye Abdu Yalil ambaye ni mkubwa wa kabila la thaqif la yanzilu ilaika minna ahadun hata shuka kwa ajili yako katika sisi mtu yoyote hakuna atakayetoka nyinyi endeleeni tukuka walakin nuqimu fi hisnina lakini sisi tutakaa katika ngome yetu فَإِنَّ فِيهِ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَكْفِينَا سِنِينَ hakika kuna ndani yake katika chakula kinachotosha sisi kwa miaka mingi nyinyi kaeni hapo sisi tuko ndani humu chakula chetu tuko nacho kinatosha فَإِنَّ أَقَمْتَ حَتَّى يَفْنَى هَذَا الطَّعَامُ ukikaa hapo mpaka kikamalizika chakula hiki kharajna ilayka biasyafina jami'a tutatoka kwa ajili yako na panga zetu sote hata namuta an akhirina mpaka tufe wa mwisho wetu mpaka tufe sote hadi wa mwisho wetu hatta namuta, mpaka tufe, an akhirina, mpaka wa mwisho wetu, hatutabakie. Yani kwa maana chakula kile kimekwisha, sasa tutatuona tumetoka na mapanga yetu. Fa amara alayhi salatu wassalam bi an yunsab alayhi al-minjaniq, akaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kusimamishwa dhidi yao minjaniq, tero. Kusimamishwa tero na ni kitu maalumu ambacho kwa kitumika kama sehemu ya kupigia mizinga hivi, lakini inakuwa kama mtego hivi, kutengenezwa kwa miti na kadha, anayo kwa mawe makubwa makubwa, alafu unafyatuliwa yanaruka mawe yale kama ilivyokuwa mizinga. Fanusib, ikasimamishwa ile tero. Hapa sema qala zaylai dhakarahu at-Tirmidhi fi al-istidhani mu'dala wa lam yasil sanadahu bihi, unzur nasb al-ra'i. ودخل جمع من الاصحاب تحت دبابتين, نواليينجيه ليليينجيه كوندي katika masahaba chini ya vifaru viwili, liyakubu alhisna, ili wakaitoboe ngome. فارسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محمات بالنار, wakawapelekea dhidi yao watu wa kabila la thaqif vipande vya chuma vilivyotiwa moto, vilivyokolezwa kwa moto, Muhammad bin Nari, venye kukolezwa kwa moto, sika kal hadid, vipande vya chuma, Muhammad bin Nari, vilivyokolezwa kwa moto, hata arja'uhum, mpaka wakawarejesha nyumba, au ili wawarejeshe nyumba. Faamara alayhi salatu wassalam an tuqta'a a'nabuhum wa nakhiluhum, akamrisha mtume alayhi salatu wassalam ikate mitende yao, mizabibu yao na mitende yao. Faqata'a almuslimuna fiha qat'an dhari'a, waislamu wakaikata hiyo mitende, kuikata sana, ambayo ikateni wakaikata. Fanadahu ahlul hisn, wakawaita watu wa ngome, wale ambao wamejihami katika ile ngome, wakawaita waislamu, an da'aha lillahi walirrahim, iache kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya udugu. Sisi ndugu, mbona tumalizie mitende yetu na mizabibu yetu? Iache, usikate, muogope Mungu. Ndio kama hivyo tunakusema hivyo, na sisi ni ndugu. Kwa hiyo da'aha lillahi walirrahim, iache kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya udugu. Faqala ad'uha lillahi walirrahim, nitaiacha kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya udugu. Akaiacha mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma amara man yunadi bi anna kulla man taraka alhisna, kisha akaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam mtu atakayenadi, akamwamrisha atakayenadi kwamba kila atakayeacha ngome, wanazala na akashuka akatoka kwenye ngome, fa huwa amin, basi huyo ni mwenye kupata amani. Fakharaja ilaihi bidhaatu ashara rajula, wakamtokea yeye zaidi ya watu kumi, kwa sababu bidha kwa maana zaidi, kuanzia tatu mpaka tisa, wakamtokea yeye zaidi ya watu kumi. Walamma raa alaihi salatu wassalam anna tamannua thaqifi shadidun, wakati mtume alaihi salatu wassalam alipoona kujihami kwa watu wa kabila la thaqifu ni kubwa, wamejihami sana, wa anna alfatha lam yu'dhan fihi, na kwamba kufunguliwa Taif hakujaruhusiwa bado, istashara Naufal ibn Muawiya ad-Daili, alimtaka ushauri Naufal ibn Abi Muawiya ad-Daili bi dhihab ila al-muqam, kuondoka au kukaa, au kufanya ukazi, kuondoka au kukaa, vipi tuondoke au tukae? Faqala ya Rasulullah, akasema Naufal, ewe mtume wa Allah, thalabun fi juhrin, hao ni vicheche wako ndani ya mashimo, in aqamta akhadta, ukibaki ukikaa ukifanya ukazi utamkamata, yani ukiendelea kukaa utamkamata, wa in taraktahu lam yadhurrak, na ukimwacha hata kudhuru. Fa amara alayhi salatu wassalam birrahil, mtume alayhi salatu wassalam akaamrisha kuondoka. وطلب منه بعض الصحابة أن يدعو على ثقيف, نوالمتاك أي بعض الصحابة أو أبيزي واتوا قبيلة ثقيف, يعني أو أمبي لعنة أو أمبي ما أنغميب, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya masahaba wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, waombee hawa ya Rasulullah, Allah awaangamize. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahumma hdi thaqifan wa ati bihim muslimin, ewe Allah waongoze watu wa kabila la Thaqif na walete hali ya kuwa ni Waislamu. Angeweza kuwapiza tu, ya Rabbi waangamize, wakaangamizwa, lakini sio lengo la kuletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Kwa hiyo badala ya kuwapiza, Allah walani, Allah waangamize, akasema ya Rabbi waongoze, Allahumma hadi thaqifan, ewe Allah waongoze watu wa kabila la Thaqif, waati bihim muslimin, na walete hali ya kuwa ni Waislamu. Na kweli waliongozwa na wakawa ni Waislamu, wakaunufaisha sana Uislamu kwa kiasi kikubwa sana. Na kihabari ile ya Naufal bin Muawiya, hapo chini ameeleza kwamba ni dhaifu jiddan, rawahu al-Waqidi wa huwa muttahamun bil kadhib, kama alivyoeleza Sheikh Al-Albani rahimahullah.